بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ndugu Islam, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, tuendelea na ikiwa leo lillahi alhamd, tuna furaha na bishara kwa kupata ziara ya ndugu zetu wabora wapenzi katika iman, kwa ajili ya kukumbushana yale ambayo yatakuwa na manufaa kwetu katika dini yetu, bali katika dunia yetu na pia katika akhira yetu. Na alhamdulillah, tumo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, tukiwa ndani ya nyumba hii la shaka kwamba tutasomeana maneno matakatifu ya Allah tabaraka wa taala na sunna sahihi ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia nukulati mbalimbali za maulamaa wetu. Yote haya ni katika kujenga, kuendeleza, kusimamisha na kuimarisha dini yetu sahihi ambayo Allah tabaraka wa taala ametuchagulia na kuturidhia sisi tuwe katika dini hii. Na niwabashirie wale ambao watakaa katika msikiti kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah subhanahu wa taala, mawaidha mazuri, kwamba ukaaji wao katika maeneo kama haya si ukaaji ufana nao na vikao vingine vyote katika maeneo mbalimbali ambayo watu wanaweza wakayakaa. Allahu jalla wa ala anasema, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin baina an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allahi fasawfa nutihi ajran 'azima. La khaira fi kathirin min najwahum, anasema rabbuna jalla fi 'ulahu, hapana khairi, hakuna khairi katika mingi ya minungunu yao katika vikao ambapo watu wanakaa na wakawa wanaongea vingi vyao, hakuna khairi. Ni qila wa qala, alfu leila wa leila, illa man amara bi sadaqati, khairi inapatikana ila kwa wale ambao, au kwa yule ambaye aliyekaa aka wakaamrishana wakaamrisha kutoaji wa sadaka, au maarufin, wakakaa wakawa wanaamrisha na kuamrishana kufanya matendo mema, au islahin baina an-nas, au waliokaa kwa ajili ya kuamrishana na kuhimizana kufanya islahi baina ya watu waliokwaruzana, wametofautiana kwa maneno au uelewa wakakaa kwa lengo la kupatanishana baina yao. Waman yafal dhalika bitiqaa mardatillah, ni yule ambaye atakayefanya hayo kwa kutaraji radhi za Allah tabaraka wa taala, fasawfa nu'tihi ajran azima. Punde, muda mfupi tu ujao, tutampa yeye ujira mkubwa. Kikao hichi la shaka kwamba tutakuwa ndani yake tuamrishana kufanya mema, na tuyafanya haya ibtigaa mardatillah, kwa kutaraji kutafuta zile radhi nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Dhamira na malengo yakiwa hayo, bishara Allah anasema waman yafal dhalika ibtigaa mardatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Wal ajru al-azim hayakufafanuliwa katika aya hii, lakini ujira mkubwa aliahidi ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo waliokaa katika misikiti au katika vikao vya kheri, ikawa maongezi yao yanazunguka matatu hayo, hawa wana bishara itokayo kwa Mola wao kwamba punde watapata wao ujira mkubwa sana. Wasia wangu, kaeni katika nyumba ya Allah hii mkiwa mwatakasa vifua na nyoyo zenu katika ukaaji wenu wa sehemu hii katika siku hii na muda huu. Msikae kwa malengo mengine yoyote, kaeni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mkifahamu pia Mtume kasema katika hadithi al-Qudsi, Allah kasema wajabat muhabbati lilmutazawirina fiya walmutajalisina fiya, yamewajibika mapenzi yangu kwa watu ambao wanafanyiana ziara, watembeleana kwa ajili yangu na wanakaa kwa ajili yangu. Tukikaa tukae kwa ajili ya Allah kufaidika na kustafidi na kusikiliza mawaidha na nasaha, laalla Allah tabaraka wa taala akajalia manfaa katika nasaha hizo, tukawa tukafaidika katika dini yetu, dunia yetu na akhira yetu. Tumwombe Allah jalla waala ajalie mkao huu na mkusanyiko huu ni mkusanyiko ambao umerehemewa, na atutoe baada ya kuondoka sehemu hii muondoko na tafaruki ambayo itakuwa tumeasimiwa na kuhifadhiwa na kuendelea kuyafanya makosa. Na Allah jalla waala ana uwezo wa hayo, na tumuomba atuthibitishe katika dini hii na khairi hii mpaka tuondoke tukiwa tumevuna radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo katika muhadhara wa msikiti Darajani, muhadhiri wetu ni Abu Anas, jina lake aitwa Ismail ibn Musa Kiza, Allah mhifadhi na mlipe khairi, na tayari yupo hapa. Kwa hiyo tuhudhurishe nyoyo, vifua na masikio kwa ajili ya kufaidika na yale ambayo atakuwa ametuandalia, na tumwombe Allah mwafikishe. Falitafadhal majuran wa mashkura.